काम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिना 16 अप्रैल 1994 को प्रातः 8:30 सिंथल राम धाम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन होता है और एक साध्य होता है, तो साध्य की प्राप्ति होने पर फिर साधन पूर्ण हो जाता है। पहले साधक होता है, साधन होता है और साध्य होता है, ऐसी त्रिपुटी होती है। साधक असली होता है, वो साधक होते होते फिर साधन ही हो जाता है, साधक नहीं रहता है। साधक नहीं रहकर साधन होता है तब साध्य में लीन हो जाता है। साधकपना तभी तक रहता है जब तक कुछ संसार का संबंध है, तब तक वो साधक रहता है। और परमात्मा से संबंध नहीं, वे मनुष्य होते हैं, साधारण जीव जंतु होते हैं, वो साधक नहीं होते, संसारी होते हैं। जो संसार में ही ज्यादा रहते हैं, संसार के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध नहीं। सुनी हुई बातें परमात्मा की भी है, सीखी हुई भी परमात्मा की है। सुनना सीखना और चीज है और अनुभव करना और चीज है। सुनो और सीख करके भी अनुभव कर सकते हैं, और ऐसे ही सीधे भी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है, और सीखा जाए तो उसी के लिए ही सीखा जाता है। तत्व की प्राप्ति के लिए सीखना होता है और करना होता है उस न करने के लिए ही। परमात्मा तत्व पहुंचने पर करना समाप्त हो जाता है, करना वह रहता नहीं है, कर्तृत्व ही नहीं रहता। अब करना कैसे रहेगा? और जब तक करना है तब तक कर्तृत्व रहता है। चाहे आप श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, चाहे समाधि करो, कर्तृत्व रहेगा। और कर्तृत्व रहता है तब तक करना साधन होता है, और कर्तृत्व बिना गागड़ी न करना साधन है। वो न करने में पहुंचना है अपने को। जैसे सत्संग में आप आते हो तो आप आते अलग अलग से आते आते दरवाजे पर एक हो जाते हो, और दरवाजे एक यहाँ जाकर चुप हो जाओ, शांत हो जाते हो। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति करने चलने वाले ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, लय योगी, मंत्र योगी, राजू, कई तरह के योग होते हैं। उन योगों में चलने चलने तो अलग अलग होते हैं, वे जब ठीक नजीक पहुंचते हैं तो दरवाजे में एक हो जाते हैं, और भीतर जाते साफ एक हो जाते हैं, वो फिर दो नहीं रहते। इस वजह से पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घरी अर्ट की ढुरे एक ही ठोर। अर्ट होता है उसके ऊपर घड़ली की माला बनी रहती, माला एक एक ऊपर, एक एक ऊपर, एक एक ऊपर, सब पूरी माला। तो वे अलग अलग होती है, पर ढूंढती है सब एक ही जगह जा करके, होती है अलग अलग। ऐसे अनेक मत मतांतर होते हैं, इनमें ठीक अगर सिद्धांत ठीक समझ में आया तो अंत में एक जगह ही पहुंचेंगे। अनेक जगह से जाकर एक जगह पहुंच जाते हैं, तो एक जगह ठीक पहुंचने पर उनकी बात एक हो जाती है। फिर भी जिस साधन से साधक चला है उस साधन की बात ही कहेगा वो, उसके पूछे तो वो ही मार्ग बताएगा। ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं जो साध्य को प्राप्त करने पर भी साधन की अलग अलग बातों को जानते हैं। कर्मयोग कैसे जाता है, ज्ञान योग कैसे जाता है, भक्ति योग कैसे जाता है, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी कैसे जाते हैं, उन बातों को भी वो जान लेता। ऐसे बहुत कम होते हैं जानने वाले, एक मार्ग से चलने वाले प्राय मिलते हैं। और दूसरी बात बताऊं कि आजकल जो प्रचार हो रहा है वो क्रिया प्रधान का ही प्रचार हो रहा है, अक्रिया की तरफ बात करने वाले बहुत कम है। क्रिया की प्रधानता है, क्रिया की ही सब, क्रिया की प्रधानता है। ये संत मत है, इनमें भी ये जो गीता जी का मत है जिसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग ये है, वेदांत है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, इनमें भी प्रधानता से क्रिया की है, विशेष करके क्रिया का ही प्रचार है और क्रियात्मक साधन ही मानते हैं। और क्रियात्मक संसार में काम किया है इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति भी ऐसे ही मानते हैं, कैसे से करने से संसार की प्राप्ति होती है ऐसी मानते हैं। पर तत्व से ये है कि करना सब समाप्त हो जाता है, करना सब प्रकृति से है। खूब पढ़े लिखे उनसे मैं बात कहता हूँ, जो आपने वेदांत आदि का प्रसार किया है, पढ़ा है, पढ़ाया है, विचार किया है, उनसे एक बात कहता हूँ कि प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया हो सकती है क्या? वो शुद्ध बता दू, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति से ही है। ये तो अच्छी बात है, वहम है कि धन से ठीक होता है, जनता से ठीक होता है, राज्य से, संपत्ति से ठीक होता है, बिल्कुल फालतू बात है। सोला न कि सोला नहीं, बताओ कैसे समझाओ, बताओ, इनके बिना रह नहीं सकती ऐसे। अरे इनके बिना रहते हो आप इनके बिना रहते हो, आपका जीवन, आपका जो तत्व, आपका जो स्वरूप है वो इनके अधीन नहीं है, इनसे आपका अलायदा है, सदा अलायदा है। तो उसका ज्ञान आपको होता है सुषुप्ति में, सुषुप्ति गाढ़ नींद आती है, उस गाढ़ नींद में कुछ भी नहीं रहता, कोई करना, कराना, देखना, सुनना, सूंघना, विचार करना, सोचना, समाधि की एकाग्रता, चंचलता, स्थिरता कुछ नहीं रहती है। ये बात सच्ची है ना? नहीं मैं तो कुछ कह दो भाई, शंका जो कह दो, नहीं रहता है कुछ, तो कुछ नहीं रहता है। फिर आप जागते हैं तो जागने पर आप कहते हैं कि मैं ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। अब ध्यान देना इस बात पर, कुछ भी पता नहीं था। तो पता का अभाव को जानने वाला तो था ना, नहीं तो कौन कहता है कुछ भी पता नहीं, मेरे को कुछ भी पता नहीं था तो मैं भी नहीं था कहता है क्या? अभी कोई बाहर से आवाज दे कि अमूर आदमी है यहाँ, तो कहते भी यहाँ वो नहीं है, तो वो तो नहीं है मन बोलने वाला भी नहीं है क्या? बोलने वाला तो है, नहीं तो नहीं कौन कहता है। तो कुछ भी पता नहीं था ये कहने से आपकी सत्ता सिद्ध होती है, आप थे उस समय में। तो कैसे कहते हो कोई नहीं था, कुछ पता नहीं था, कैसे कहते हो? बिना अनुभव स्मृति नहीं होती, स्मृति अनुभव जन्य होती है, यादगिरी होती है ना, किसी के अनुभव के अनुभव आधार पर होती है। तो कुछ भी पता नहीं था और सुख था। तीसरी बात एक और है, वो ये है कि आप कितने ही अच्छे पदार्थ भोगो, कितना ही संग्रह कर लो, आपको विश्राम नहीं मिलता, और सुश्रुति में विश्राम मिलता है। अर्जुन सब काम करते थक जाते हो, विश्राम में थकावट दूर हो जाती है, इंद्रियों में, अंतकरण में चेतना आती है, शरीर में ताजगी आ जाती है, आगे काम करने की शक्ति हो जाती है। तो शक्ति सब अक्रिय तत्व से मिलती है, सक्रिय से शक्ति क्षीण होती है। चाहे भजन ध्यान जब करो उसमें भी थकावट होती है, वो थकावट निष्क्रियता से ही थकावट दूर होती है। भाई चलते हो तो पैर टेक चलते हो यूं, और यूं चलते चलते फिर बैठ जाते हो। तो विश्राम चीज जो है अक्रिय अवस्था है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबको पुष्टि करने वाली है, सबको शक्ति देने वाली चीज है। वो उस निर्विकल्प में सब सामर्थ्य है, वहां से सामर्थ्य आती है। सभी पढ़े लिखे ये कह देते हैं सर मायाम सर्वसंभवात, माया से सब होते हैं, माया से नहीं होता है। माया में जड़ चीजें सब माया में होती है, पर चेतनता है जिसमें ज्ञान है, बोध है जिसमें, वो बोध माया का कार्य नहीं है, माया का प्रकाशक है वो, माया प्रकाशी है। तो माया से चीजें पैदा होती है जितना है, ये सब माया से होता है। परंतु अधिक विलक्षणता कहाँ से आती है, वो एक अक्रिय तत्व से आती है, उसमें विलक्षणता आती है। तो अक्रिय वो तत्व तो अक्रिय है, तो नींद में अक्रिय होने से आपकी शक्ति आती है, ये सबका अनुभव है। पर नींद में क्या होता है कि आपका जो मैपन है वो अहंकार मूर्छित होता है, वो लीन होता है, मिटता नहीं है, आपसे संबंध विच्छेद नहीं होता है, वो नींद में अविद्या में लीन होता है, मूर्छित हो जाता है, लीन हो जाता है। आंखें आप देखते हो, आंखें मीच लेते हो दिखता नहीं, आंखें मीचने की तरह सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है। अब वो सुषुप्ति तो हो, अपने सुषुप्ति में वो अहम लीन न हो तो संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होते ही स्वरूप की स्थिति हो जाती है, स्वतः ही है वो स्वरूप स्थिति अभी है, सबकी अपनी स्वरूप स्थिति है। संत से तंत्र महात्मा से महात्मा प्रेमी से प्रेमी तत्व की से तत्व की है, उसी भी स्वरूप स्थिति है। दुष्ट है, अदुष्ट है, कसाई है, महान हत्यारा है, बड़ा डाकू है, चोर है, उसकी भी स्थिति स्वरूप में ही है। वो स्वरूप में स्थिति कोई कारण नहीं कि आपकी तो और उसी न हो, ऐसा नहीं है, सबकी स्थिति है उसकी। सब जितने सबके सबकी स्थिति स्वरूप में सदा है, पर जितने पाप कर्म होते हैं उतना ही आवरण ज्यादा हो जाता है, उसका अनुभव नहीं होता, उसे वृत्ति नहीं रहती, उसे ख्याल नहीं होता। तो वो रहती आपका स्वरूप है वो। तो क्रिया रहने से अलग होते हैं, क्रिया और पदार्थों से रहित होते ही स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाती है। क्यों है वो? वो नहीं जाती है पहले से, सब क्रिया करते हुए वही स्थिति हुई, वही ऐसे होती स्थिति। जितनी चीज पैदा होती है वो अक्रिय अवस्था से ही पैदा होती है। उस एक विलक्षण ऐसा तत्व है चेतन तत्व, जिस चेतन तत्व को महिमा कह नहीं सकता, अपार असीम महिमा है उसकी। यंग शैवा समुपाते शिवी वेदांत वेदांत के पढ़ते तो नहीं आएगा, अर्थ नित्य जैन शासन था, ऐसे अलग अलग कह देते हैं। वो तत्व एक है, वो बहुत विलक्षण है, जैसे अपने अटकल लगाते हैं जैसा नहीं है। जैसा हम ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म है, वो ऐसा ब्रह्म नहीं है जैसा आप जानते हैं। अगर ऐसा ही है तो हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, फिर कमी क्या रही? ऐसा ही है तो हमारी कमी क्या रही? ऐसा नहीं है। आप जितना जानते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, इससे विलक्षण है, ज्यादा बहुत विलक्षण है, ज्यादा विलक्षण है। वो विलक्षणता सब उसमें से आती है, उसमें जितनी विलक्षणता है, ये गाना बजाना है, ये दार्शनिक विचार है, ये जितने शास्त्र है, ये शास्त्र जितने हैं, वो सब वहां से आते हैं। इसका कार्य पदार्थ ये प्रकृति से होता है, क्रिया और पदार्थ, और क्रिया पदार्थ के सिवाय जितने ज्ञान तत्व है, वो जितना गहरा गहरा जो विवेचन है, वो सब नास्तिकों का, आस्तिकों का, जैनों का, बौद्धों का, इनका भी आस्तिकता का जो तत्व है, उसका विचार है, वो उसी से आता है, उसी तत्व से आता है। ऐसा तत्व विलक्षण है वो, उसमें सब कुछ है और सब कुछ है उसमें, और सब कुछ होते हुए भी सबसे अतीत है वो, और सब में है, सबका है, सबसे अतीत भी है, बिल्कुल अस्पर्श है, बिल्कुल संबंध नहीं है, और सब शक्तियां उसमें है। माया में नहीं है, माया से अतीत है। माया चीज तो इधर की है, संसार की रचना में ये आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति है जिससे ये संसार पैदा होता है, और विशेष विक्षेप शक्ति है। तो ये माया की चीज है, वो माया रहित भी है, परंतु माया वहां नहीं पहुंचती, मगर वो माया में पहुंचता है। ये बात खास रहने की है, वो माया में पहुंचता है, वो सब में पहुंचता है, नीचे से नीचे, ऊंचे से ऊंचे, सब में वो परिपूर्ण है, और सबसे सहित सबसे रहित है, और बड़े बड़े ऐश्वर्य भी इसमें है जिसके अभी तक पार नहीं है। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भयेन तब प्रवृत्तम मने तदेव में दर्श रूप दिखाओ, मैं व्यथित हो गया हूँ। अगर ये अर्जुन न कहता तो और विराट रूप दिखाते, भगवान दिखाते थे, घबरा गया वो, जनवा बंद कर दिया। उस अव्यय, उस विराट को भगवान ने अव्यय कहा है। लोग कहते ये संसार है, ये विराट है, ये भी विराट है, ये ही विराट नहीं है, ये भी विराट है, उनको अव्यय कहा है। इसका अव्यय होता है सबका, दर्शयात्म आत्मनम अव्ययम, आत्मानम अव्ययम दर्श है। ये अर्जुन ने कहा अपने अविनाशी स्वरूप को दिखाओ, तो अविनाशी स्वरूप है वो। कोई कहते हैं इस संसार को ज्ञान करा दिया कि ये परमात्मा का स्वरूप विराट रूप है, ये नहीं है। वो विराट रूप भगवान के एक अंश में देखा है, जैसे दसवें अध्याय के अंत में कहा कि मैं तो क्या कहूं, अनंत संसार को एक अंश से निविष्ट व्याम स्थित, अनंत सृष्टियों को किसी एक अंश में स्थित होकर मैं स्थित हूँ, मेरे किसी एक रोम में सब सृष्टियां भरी हुई, अनंत सृष्टियां भरी हुई है। अथवा बहुने तेन के ज्ञाते न तब अर्जुन, अरे अर्जुन तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है, विष्टव्या मिदं कृष्णम एक अंश, एक अंश से संपूर्ण को व्याप्त करके मैं स्थित हूँ, मेरे एक अंश में है। ये दसवें अध्याय में कहा, इसी पर अर्जुन ने बताया मैं दिखाओ, तो भगवान ने दिखाया। उसमें अर्जुन के वचन, संजय के वचन और भगवान के वचन सब आते हैं। भगवान ने कहा यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देह गुड़ाकेश यच्च अन्य दृष्टुम इच्छसि, पश्चिमे रूपम देख मेरे मां, पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विन मरुत तथा बहुनि अदृश्य पूर्वाणी पश्चास्त्री भारतीय, ये एक स्थम और शरीर में इतना है, इस शरीर में, शरीर में एक जगह, एक दिन जगह जगह, ये एक स्थम जगत कृष्णम, जगत तो संपूर्ण जितने ब्रह्मांड अनंत और मेरे एक अंश में, ये एक स्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम अचरचर सहित मम देह है, सबका मम देह है, हमारे देश में देव में देख। अर्जुन कह रहे पश्याम देवांश तब देव देह, उसने कहा आपके देह में देखता हूँ। और संजय ने कहा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, पांडव भगवान के शरीर में देखने लगा। जो एक अंश में कहा दसवें अध्याय में वो मेरे एक अंश में, तो अर्जुन भी कहते हैं एक अंश में है, संजय कहता है एक अंश में देखा, और भगवान कहते मेरे देश अर्जुन एक देश एक देह में, सब में देह धरा है, तो देह के किसी अंश में मेरे को देख तू, ये बात कही है। तो भगवान का देह कैसा है, उसे रामायण में आया है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। हमारा शरीर ऐसा शरीर भगवान का नहीं है, अवतार धारण करने पर भी शरीर हमारे जैसा नहीं है, पर लीला में हमारे जैसा ही दिखता है, हमारे जैसा ही बर्ताव करते हैं, खाना पीना उठना बैठना सगाई ब्याह लड़ाई झगड़ा वो सब जो मनुष्य करते हैं वो पूरा का पूरा वैसा करते हैं, वैसा करते हुए भी ऐसा शरीर नहीं है, ऐसा नहीं कहते खून निकलेगा। विष्णु जी ने कहा मेरे बाणों से आपका वक्त क्षत विक्षित हो गया है, लोह लुहान हो गए, वो मेरी गति हो। जैसे फूल चढ़ाकर मनुष्य ध्यान करता है भगवान का, माला पहरा श्रृंगार करके, ऐसे भीष्म जी महाराज बाणासुर मार के अच्छी तरह से लोह लुहान करके ध्यान करते हैं भगवान का ध्यान, वो मेरे ध्यान है, उसे चिंतन हो पूजो ये स्वकर्मणा तो मैं ध्यर्च, अपने कर्म से भगवान का पूजन किया। क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म क्या है, युद्ध में क्या बाण है, बाणासुर पूजन हुआ वो, समझे भगवान पूजन मानते हैं, भगवान राजी होते हैं, भगवान को पूजन है ये। ये भगवान के इक्तदार में शरीर है, उसमें देखने में आपका हमारा दिखे जैसा ही दिखेगा, जैसे आपने हमारा लहू आ जाता है वैसे लहू आवेगा, वैसा का वैसा ही, नहीं तो कैसे मनुष्य कैसे होगा। फिर भगवान मनुष्य बनते तो मनुष्य की तरह ही सब कुछ ऐसा वैसे ही होती है, जैसे मनुष्य होती है वैसे ही लोहलुहान वैसे ही हुए, वैसे क्षत विकसित हो गए हैं, और वैसे ही तेजी आई है, वैसे ही क्रोध किया है, चक्र लेकर मारुआ भी तेरे को दौड़े, अर्जुन देख लो अर्जुन ने पकड़ा घसीटता ही गया, अर्जुन समझा मेरे में बल है पकड़ लूंगा, ठंडी से पीछे आगे चले गए भगवान। खून में अप्राकृतिक अप्राकृत वो है, ऐसे ही दिखता ऐसा ही है, सो जाने जे देह जनाई, जिसको जना देते हैं वो जानता है, नहीं तो जान नहीं सकता। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने तो भगत भगत उरुचंदन, भक्त रूपी हृदय में चंद्रमा के रूप आप हो, भगत की कृपा से ही आप जानने में आते हो, अपनी ताकत से कोई नहीं जान सकता, जान तुम्हें ही तुम्हें ही, और जान तुम्हें ही हो जाई, जो तुम्हारे में ही हो जाता है तुम्हें ही हो जाता है वो जानता है। संसार को तो जानोगे अलग होकर के, और परमात्मा को जानोगे अभिन्न होकर के, संसार से अभिन्न रहते हुए परमात्मा को नहीं जान सकते। कितनी पढ़ाई कर लो, कितना ही आप आचार कर लो, जब तक संसार शरीर में अपने आप को मानते हो तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते, और न संसार को जान सकते। संसार को तो जानोगे संसार से अलग होने पर, और परमात्मा को जानोगे परमात्मा से अभिन्न होने पर, दोनों कायदा दो है। क्यों है दो कायदा? कि जगत से दूर होकर जगत को जानोगे, जगत के साथ रहते जगत को नहीं जान सकते, और परमात्मा से दूर रहते परमात्मा को नहीं जान सकते, सीख सकते हो जान नहीं सकते। क्यों? कि परमात्मा के साथ अभिन्न हो, जगत के साथ अभिन्न नहीं हो, आप जगत से भिन्न हो तो जगत का ज्ञान आप जगत से भिन्न होने से ही होगा, अभिन्न होने से जगत के साथ अभिन्न होते हुए परमात्मा को नहीं जान सकते। सीख सकते हो, बातें सीख लो, व्याख्यान दे दो, पुस्तकें लिख दो, ये सब हो जाएगा, जान नहीं सकते। परमात्मा को जानोगे परमात्मा की मम एव ममांश नहीं, मम एव अंश, मेरा ही अंश है बिल्कुल साक्षात, तो मेरा अंश है तो अंश ही मजबूरी से उजानेगा। जैसे कोयला होता है वो अग्नि से अलग हो जाता है, अलग हो जाने काला हो जाता है, अग्नि में रखते चमक उठता है, ऐसे ये परमात्मा से अलग करने से काला हो जाता है, अरे परमात्मा से अभिन्न होते चमक उठेगा, ये भी काला काला कोयला भी चमक जाएगा, पंडवस अलग हो आप काला जगते हुए खीरे से लकीर निकालो काली निकलेगी, क्योंकि लकीर है वो अलग होगी अग्नि से, अग्नि से अधिक होगी काले हो जाएगी वो। ऐसे परमात्मा विमुख होते ही ये संसार दशा हो गई, उसके अभिन्न हुए बिना वो चमक नहीं आएगी, ऐसी बात है। तो उस परमात्मा के साथ अभिन्न होने से परमात्मा को जान सकोगे। तो विराट रूप है वो भगवान ने, ना तो ये संसार को दिखाया है ना कोई दूसरा बताया है, वो अपने रूप में बताया है, अपना रूप है वो भी मेरे ही रूप है। पश्याम देवांश तब देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीश कमलासनस्त मृष सर्वांग उर्गांश दिव्यांग, ब्रह्मा को देखते हैं, विष्णु को देखते हैं, चतुर्भुज रूप देखते हैं, चतुर्भुज रूप का कमल देखते हैं, कमलासनस्त कमला के ऊपर स्थित होते कमल पर ब्रह्मा को मैं देखता हूँ। पश्याम देवांश तब देव देह, आपके देह में भगवान के देह किसी अंश में, एक अंश किसी एक छोटे अंश में, क्या भगवान उसे बहुत बड़े, वे भगवान माता देवकी के माता यशोदा के गोदी में है, और उसे मुंह में देखा है अनंत ब्रह्मांड, काकभूषण जी को देखा तो मुख में चले गए तो अनेक ब्रह्मांड देखे, अनेक ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड में कई कई दिन रहे, और उभय घड़ी में दो घड़ी में देखा सबका सभी हसती बारे आ गए। तो भगवान में कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, कोई आदमी अपनी बुद्धि से जान नहीं सकता है, ये भगवान जान लेंगे। बाजीगर की बात बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बीए एमए एलएलबी, बड़े बड़े आचार्य संस्कृत के विद्वान बाजीगर नहीं समझ सकते, और जुमरा समझता है वो पढ़ा लिखा है नहीं, ऐसे उसको भगवान का भगत ही समझ सकता है, जिसको भगवान समझाते हैं अपने बल नहीं समझ सकते। सीख सकते हो, बातें बहुत आ सकती है, बहुत अनेक तरह की विद्या आ सकती है, अनेक तरह के हमें सिद्धियाणी मांग वरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम तो आठ सिद्धियां नव निधियां सब आ सकती है, आप सब कुछ आ सकती है, मन परमात्मा को नहीं जान सकते और उसको कृपा से साधारण जान लेंगे, बिना पढ़ा लिखा बिल्कुल ऐसा जान लेगा, जैसे झुमरा होता है पढ़ा लिखा होता है, वो कोई विद्वान है विद्वान को योग्यता रखता है, वो माया मोहित नहीं होता, ऐसे है। तो वो उस परमात्मा का ज्ञान कब होगा, संसार से अलग है। संसार क्या है, पदार्थ और क्रिया दो पदार्थ है, पदार्थ क्रिया ही संसार है, प्रकृति का कार्य ये संसार, ये क्रिया ये है। तो क्रिया और पदार्थ से अतीत होने से उसका ज्ञान होगा, तो ये क्रिया और पदार्थ से अतीत होगा तो वो अक्रिय होगा, क्रिया कैसे होगी, वो अक्रिय तत्व है, क्रिया नहीं है उसमें, और सब क्रियाएं सब वस्तुएं सब विलक्षणता उससे प्रकट होती है, ऐसा विलक्षण है। तो उसको ऐसे वेदांत में माया कह देते हैं, माया है, पर वास्तव में माया नहीं है, वो भगवान का सगुण रूप ये जो सत्वरजतम गुण है, इन गुणों वाला नहीं है वो गुण, वो विलक्षण गुण है, इन गुणों के वाला तो प्रकृति है, संसार है, प्रकृति है, प्रकृति का सब कार्य है, सत्वम रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा। देखो आपको बताऊं एक बात, गीता में इन गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है, सत्वम रजतम गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति संभव है, और कहता कि इन तीनों गुणों से रहित कोई संसार दिवी देवेश सत्वम प्रकृति मुग्धम यदि त्रिभुज गुण ही, इन तीनों से अधिक कोई संसार में है ही नहीं, भूलोक भोरलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक और अवतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये चौदह भुवनों में माया ही हुई, सिवाय कुछ माया के सिवाय कुछ है ही नहीं, यही बात कही 18वें अध्याय में। और 10वें अध्याय में क्या है, यच्चा भी सर्वभूताना संपूर्ण बीज में हूँ, बिना यच्चा बिना मत मेरे बिना कोई चीज है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। अब ध्यान देना दोनों में विरोध आता है, एक तो कहते प्रकृति है प्रकृति गुण है, ये कहते मैं ही मैं हूँ, ये थे वो सात्विक भाव राजस ताम शास्त्र मत है, मेरे से सात्विक राजस्ताम सब भाव मेरे से पैदा होते हैं, यार ये कहते हैं प्रकृति ही पैदा होते हैं, दोनों गीता में छोटा सा ग्रंथ दोनों बातें कही विस्तार से। तो तात्पर्य क्या है कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं उनके लिए सब गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये ज्ञान के प्रक्रम ने कहा और भक्ति के प्रक्रम ने कहा कि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, ये मैं ही हूँ सभी सत्व रजतम मैं सब मेरे से हूँ, सर्वस्य कामिति सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनंच वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत और वेद विदेव से हम वेदता मैं हूँ और वेदों के बाद जानने में मैं ही आता हूँ और सबके हृदय में रहता हूँ मैं और मेरे से स्मृति होती है उसकी विस्मृति होती है ये सब मेरे से ही होता है। बुद्धि ज्ञान मसंग मोवा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो भावो भयंचा भयमेवचा अहिंसा समता तुष्टि तपो दानंग यशो यशा भवंती भाव भूताना मत ये प्रतिनिधि मेरे से होते हैं सभी, ये वहां कहते प्रकृति से होते हैं सभी। तो ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति से होते हैं, प्रकृति उससे अलग ज्ञान मार्ग होगा और भक्ति मार्ग में मेरे में मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो सबसे ऊंचा सिद्धांत इसको भगवान ने बताया है गीता में, इसको ऊंचा बताया वासुदेव सर्वविति सर्वमहात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा गुणातीत दुर्लभ नहीं बताया है, योगी को दुर्लभ नहीं बताया है, परंतु चार प्रकार के भक्तों में ये बात बताई कि वासुदेव सर्वम सर्वमहात्मा वो महात्मा दुर्लभ है कि जिस कृषि में सब कुछ परमात्मा ही है, उसमें राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच नरक स्वर्ग वैकुंठ जो कुछ है सब मेरे अंतर्गत है, मैं ही हूँ सभी, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, मैं ही मैं हूं। तो ज्ञान दृष्टि से भी ये ठीक है, भक्ति की दृष्टि से भी ये ठीक है। हाँ भक्ति विभिन्न शुरू हुए थे गाने क्रिया बालक क्रिया से सब उसी शक्ति होती सभी, वह विविधा शक्ति भगवान में एक शक्ति है शक्ति और शक्तिमान, परंतु इसमें शक्तिमान के साथ शक्ति रहती है पर भक्ति में भगवान को छोड़कर शक्ति नहीं रह सकती। जैसे आपकी ताकत है आप में बल है आप में विद्या है, वो आप में विद्या है वो आप में घटती बढ़ती है और आप में रहती है, और आप न्यारे और आपकी शक्ति अलग है, परंतु आपके बिना शक्ति नहीं रह सकती, आप शक्ति के बिना रह सकते हैं। ऐसे परमात्मा के बिना शक्ति नहीं रह सकती, सत्ता ही नहीं है इसकी इंद्रिय, कैसे स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, कैसे रह जाएगी? ऐसे आपके सिवाय शक्ति नहीं रह सकती, आप बता नहीं सकते। आप में विद्वत्ता है, आप पंडिता ही है, पंडिता ही कह दो कि मेरे से आगे ये पंडिता ही पड़ी, बता नहीं सकते। अरे आप अलग और पंडित अलग है, पंडिता ही घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो। तो अग्रणी घटना पट्टी ऐसी माया है ये भगवान की, कहते हैं शक्ति ही प्रधान है, तो शक्ति प्रधान ये बात भी सच्ची है, या शक्तिमान प्रधान है ये बात भी सच्ची है। क्यों अंत में है सब वासुदेव, तो कौन सी गलत निकलेगी? माँ बाप की सेवा करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, पति की सेवा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु की सेवा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, सेवक अपने मालिक की सेवा करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, प्रजा अपने राजा की सेवा करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, पति प्रता पति परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। विचित्र बात है, विचित्र। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, जही जुर उर नसो धरे तही जग प्रगट हो। प्रहलाद जी वो खंभे में प्रगट हो गए, तो खंभे में थे ना कि बिना हो आ गए। खंभा तो ये घना ही है, कल कमी तो प्रहलाद की है, खंभा रिसोई कमी है, घना ही है। फिर इस तरह वो सब जगह है और सर्व रूपों से है। कोई कहते राम नाम तो राम जी का नाम है, जो प्रशिष्ट दिखाया तब राम नाम हुआ, नहीं ये बात नहीं है। जो गुण रखा उन्हें कहते आपने विचार कर रखा वो नाम दीजिया, तो प्रशिष्ट के पहले नाम से है। और ये आदि जाति हुए है, नाक्ष इंडकेश आदि जाति हुए है। अब 27 काल का कितना बीता है? 28 साल है। तो सतैश विदा पहले कल्प में प्रहलाद का अवतार हुआ, ये प्रहलाद हुआ है, दृश्य का अवतार हुआ है, नृसिंह और वरा। तो पहले कल्प में हुआ हुआ कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण गृह रूप घर के लग गया प्रहलाद को। तो कृष्ण नाम तो अभी द्वापर में हुआ, अभी वहां कृष्ण कहाँ था? आना दिए ये शादी नहीं है, प्रकट होते है। सूरज अभी हुआ है हमारे दिन में, अभी दिन में रात में नहीं था, तो नहीं था ही था, हमारे को नहीं दिखता था, हमारे सामने आ गया। ऐसे भगवान हमारे सामने नहीं है, अभाव थोड़ा ही है, सदा भाव है। तो कृष्ण गृह थे, तो कृष्ण कहाँ से आए बताओ? ये तो अभी हुए, तो कृष्ण नाम आया है, तो ये सब नाम तो ये राम जी का अभी हुआ है, कृष्ण अभी हुआ है, ये समझ नहीं। ये सदा जैसे भगवान नित्य है, ऐसे भगवान की लीला नित्य है, भगवान का गुण नित्य है, भगवान का स्वरूप नित्य है, नाम नित्य है, सब नित्य है। वो नहीं कि नाम रूप कल्पना है, ये वेदांत माया है। अस्ति भाति प्रियंग नाम रूप इत्यस्य पंचकम आद्य त्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम देव तत्त्वद्वयम्। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल लखिते ही आत्मनिज नित वह तत्काल निहाल, बात वही है। तो ये बात प्रक्रिया है वेदांत की, ये दो समझ कर करे, भक्ति में एक समझ कर करे। अच्छा, और गीता में देखें तो द्वैत ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। भक्ति अद्वैत में होती है, ज्ञान मार्ग जहां जहां है वहां द्वैत का वर्णन है। जहां दूसरे अध्याय में तो सत्र असत देह और देही है, तीसरे तेरह क्षत्र और क्षेत्र के दो है, प्रकृति और पुरुष से विद्यन आदि उभाव भी उभव बताया है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ और ज्ञान दोनों का ज्ञान मेरे मत में ज्ञान है, तो वहां द्वैत का वर्णन है। ये भक्ति में मिर्चा भी सर्व उतारों तथा मैं हूँ, बस मैं ही हूँ और है ही नहीं, वो अद्वैत का वर्णन है केवल। गीता में सब वर्णन है, आप देख लो पढ़ लो फिर शंका उस पूछो। पुस्तक मैंने लिखी, उसमें लिखी हुई बातें, ये बातें विवेचन किया हुआ है मेरा, और विवेचन क्या करें, मैं तो कर नहीं सकता हूँ इतना, जितना करता हूँ किया है या फिर भी बाकी है, क्या करें? अरे इतना बाकी है जिसको अंत नहीं है, अंत आ जाए तो भगवान सीमित हो जाएंगे। असीमित तो कैसे अंत आ जाएगा, मनुष्य अपनी शक्ति से कैसे पकड़ लेगा उसको? तो मनुष्य उसको नहीं पकड़ सकता है, पर मनुष्य में भी आ सकते हैं, हमारी बुद्धि उसको नहीं जान सकती, पर हमारी बुद्धि में तो वे आ ही सकते हैं, तो हमारे तो कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं भोजन कर लिया सब, तो भोजन बाकी संसार में नहीं रहा, तुमने कर लिया, भोजन तो रहा ही नहीं बाकी, ऐसा है, आपकी भूख मिट गई, ऐसे जल पिया, जल पी लिया, हमने जल पी लिया, अब संसार में जल नहीं रहा कहीं कोई अपनी जल्दी आवश्यकता नहीं थी, ऐसे भगवत प्राप्ति होने पर उसे कोई चीज की जरूरत नहीं रहती, परंतु भगवान को सबको जान ले, सब कैसे जान ले, अपने आप को भगवान में मिला तो हो जाएगा, भगवान को अपने में ले लो कैसे हो जाएगा, ये असंभव बात है। जैसे आया भाई अब दिया पार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि चंदास्तम सत्य धनेश गणेश, ये लहरी विष्णु महेश है, शंकर सत्य विभेदाप गमे नाथ तवाहंग न माम की नस्तुम सामुद्रो ही तरंग कुसुन समुद्रो न तारंग, तरंग का समुद्र नहीं समुद्र ही तरंग है, सत्य विभेदाप के भेद नहीं है आपके हमारे, सत्य विभेदाप गमे नाथ तवाहंग न माम की नस्तुम, मैं आपका हूँ आप मेरे नहीं हो, जैसे अवधि पार स्वरूप में कह दिया, बिल्कुल विरुद्ध संघर्ष है, अवधि पार भगवान है, रामचंद्र सब तरह है, तो भगवान का स्वरूप अवधि है, वो अपने ही कहते अवधि पार स्वरूप, तो कहते वो है जी ब्रह्म भाव से दिखा, ब्रह्म भाव से कहते तो अहम नहीं होता महाराज, ब्रह्म भाव कह दो तो अवधि अपार स्वरूप मम कहा ना, ये मम कैसे आपका स्वरूप कैसे हुआ, आपका स्वरूप उससे अभिन्न है, भिन्न नहीं है, यह बात तो ठीक है, पर स्वरूप मेरा है और सब मेरे अंश है सब, ये तो एक अभिमान की बात है, वास्तव तो नहीं, शंकर ने कहा। अरे बात है तीसरी, बात तीसरी है, न स्वरूप है वो अभी अपार है, न भगवान समुद्र है न संसार तरंग है, न अपना स्वरूप स्वरूप है न विधि ये तरंग है, बात क्या है, बात है जड़, न समुद्र है न तरंग है, जल है, जल बिना स्वरूप है न तरंग है, तत्व है जल, ये तो समझाने के लिए कहा है, मैं समझाने के लिए कहा जाए तो ये वो ठीक है, भगवान को अपार मानना ये ठीक है, इसमें ठीक रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा, वो केवल बातों ही ज्ञान होगा, असली तत्व नहीं समझेंगे, तो वास्तव में तो उतना जल है, कोई तरंग और समुद्र है ही नहीं, किस समुद्र है किस तरंग है, ये तत्व है, वो तत्व वासुदेव सर्वम है, उसमें सब कुछ है, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ जीव ब्रह्मा अध्यात्मा सब है, आपके ये जैसे एक ब्रह्म है उसमें आप रहो ठीक हो जाएगा, उससे मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, कल्याण हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है, एक सच्चिदानंद कहना चुप हो, आप में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई शंका नहीं, कोई समाधान नहीं, कुछ भी नहीं, एक तत्व स्थित है, मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं इसमें, परंतु ये ही है पूरा, ये नहीं कह सकते, भगवान खुद कहते हैं समग्र मेरा रूप है, ये भी भागवत माया है, भागवत चतुर्श्लोक भागवत है, या वानम यथा भो यद रूप गुण कर्म तथैव तत्व विज्ञान मसुते मद अनुग्रहात, ब्रह्मा जी या वान हूं मैं जितना हूँ, यद रूप गुण कर्म का जिन गुणों को हूँ जिन क्रिया से हूँ वो अगर तेरे ज्ञान हो जाए, क्रिया रही ऐसा नहीं कहा वहां, अहम एवासम एवाग्रे अहम एवासम आग्रे नान्यत सद असत परम पश्चात अहम, पहले मैं ही था और फिर पश्चात पीछे भी मैं ही रहा सब रूप से, और योग शिष्य जो अवशेष रहे वो ही मैं ही हूं, तो वासुदेव शर्म का सिद्धांत ही ठीक बैठता है, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत सद असत परम तपश्चात अहम हृदयत योग शिष्य सोस्मि हम, ये बात कही भागवत में, ये समग्रता की दृष्टि गई तो मेरे को जगह जगह वही वो दिखता है, अरे ये तो बात जगह जगह कही है भगवान ने, पहले ख्याल नहीं आता था, क्योंकि मैंने तो वे ग्रंथ पढ़े हैं, उसी पढ़ाई की वही ग्रंथ है, उसी परीक्षा दी है तो वही दिखता ठीक है, ये अब थोड़े वर्षों से अभी अभी बात आई, करे भक्त समग्र रूप कहते ये तो बहुत विलक्षण है, सब जगह वही है था भाषो तो था तमाम में ऐसा ही कहा है, चतुर्श्लोक भागवत में ये है, ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ में ये बात मिलती है, असली असली तात्विक बात ये मिलती है, वासुदेव सर्वम, तो सर्व में भगवान का ये वासुदेव है, अब वेदांत की दृष्टि से बताऊं वासुदेव सर्वम, वेदांत की दृष्टि से सत्र शब्द हुए, जैसे सांख्य योग का वर्णन है ना दूसरे अध्याय में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है। सब शास्त्र की व्याख्या है, आधे श्लोक पूरा नहीं, आधे श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अब अद्वैत सिद्धांत की दृष्टि से बात कहता हूं, ना सतो विद्यते भावो, इसका अर्थ हुआ असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। अब इसमें ध्यान दें कि असत कई सत्ता विद्यमान नहीं है, है ही नहीं, विद्यमान दिखता नहीं है, विद्यमान ये है असत की सत्ता नहीं, असत है ये, इसकी सत्ता नहीं है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भाव न विद्यते, असत भाव न विद्यते, भाव कैसे, कोई क्षण स्थिर नहीं है, किसी क्षण भी ये संसार स्थिर नहीं है, हरदम अभाव में जा रहा है। खूब आप ध्यान दो, एकदम सच्ची बात है, समझ में वेदांत समझ में इसी तरह से, कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिस क्षण ये संसार ठहरता हो, अभाव में न जाता हो, प्रतिक्षण भाव जा रहा है, जिसके भाव कहां, सत्ता कहां है। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, है विद्यमान का है तो लय हो रहा है, हरदम लय हो रहा है, विद्यमान का है बताओ, विद्यमान तो ठहरे तब होता है ना, तो एक क्षण भी नहीं, क्षण भी, क्षण कितना बारीक है कि 100 पत्ता लेकर के एक ऐसे मारा जाए तो एक पत्ती में 3-3 क्षण लगे हैं, पहले कति संबंध हुआ, फिर वेदन हुआ, फिर निश्चरण हुआ, 300 क्षण हुए इतने में, ऐसे क्षण भी स्थिर नहीं है, तो भाव कहाँ है इसका। ना ना भाव विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, सत है का है, ज्यों का ज्यों रहता है, ज्यों का ज्यों रहता है वो सत है, और जो बदलता है वो असत है। अब असत के ऊपर जो मुंह होता है, आसक्ति होती है, प्रियता होती है, खिंचा होता है, ये है बंधन, असत का ही छूट जाए तो मुक्ति हो जाएगी। बोले गीता मानो, शास्त्र मानो, मत मानो, आप जिस भी करो, आप जिस शास्त्र मानो उस मानो, इतनी बात है, जो क्षण भंगुर है इसे ऊंचे और जो तत्व की प्राप्ति, स्वतः स्वतः प्राप्त है तत्व, इतने असत में भी कोई ऐसा असत का अंश नहीं है जिसमें सत न हो, परमात्मा न हो, है ही नहीं, पर असत की सत्ता नहीं, सत का अभाव नहीं, तो क्या इन सब में देखने में देखना चाहिए तो संसार को क्या देखे, संसार को देखकर हम राजी होते हैं तो संसार किसने दिखता है, ये ध्यान देना थोड़ा सा, मेरी कही हुई बात है, नई बात नहीं है, परंतु तो ध्यान दे आप लोग, आंख से हम देखते हैं, आंख से सुन नहीं सकते, आंख से सुन नहीं सकते, सांप सुन लेता है आंख से, हम नहीं सुन सकते, कान से हम सुनते हैं, कान से हम देख नहीं सकते, इसे सिद्ध क्या हुआ, सजातीयता से संबंध है, कान का शब्द के साथ संबंध है, आकाश के साथ संबंध है, और नेत्रों का सूर्य के साथ, प्रकाश के साथ संबंध है, रंग के साथ संबंध है, तो अपने संबंध वाले देखते हैं, तो अपने पास जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, ये सब कुछ प्रकृति का है, तो इनके द्वारा प्रकृति को ही देख सकते हैं, प्रकृति से अतीत कैसे देख सकते हैं, सजातीय को ही देखेगा, तो उस वो आप इंद्रियों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, चिंतन के द्वारा उसको जान लेंगे, पकड़ लेंगे, असंभव बात है, आपका स्वयं का जो उद्देश्य है उसको जानने का, उन्हें जानने की लालसा है, उसमें अपने इंद्रिया और मन बुद्धि को सबको लगा दो, लगाते लगाते लेते रहते अलग जारी आप वहां पहुंच जाओगे, क्यों आप उसी के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति छूट जाएगी, उसी प्राप्ति हो जाएगी, तो ये सब है वो नहीं, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि ये जो दिखता है ये नहीं है, किंतु विष्णु के परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा ही परिपूर्ण है, तो वास्तविक सर्व हुआ और क्या हुआ बताओ, और तो है नहीं ना, असत का भाव है ही नहीं, तो सत का अभाव है ही नहीं, तो सत्य तो हुआ, तो सब वास्तव हुआ और क्या हुआ, ठीक तरह विचार को वेदांत सिद्धांत से देखो तो और क्या होगा बताओ, वासुदेव साक्षात तुम्हारी वृत्ति ये रहनी चाहिए तुम साक्षात परमात्मा ही परमात्मा है, अब निहाल हो जाओगे। अद्वैत सिद्धांत के द्वारा भी आप गहरे उतरोगे तो वासुदेव स्वरूप निकलेगा, इनकी सत्ता निकल सत्ता है ही नहीं। असत्ता किसके, ये एकदम धैर्य थे जगत, जीव ने इस उदाहरण कर रखा है, केवल जीव ने, न परमात्मा की दृष्टि में संसार है न ज्ञानी की दृष्टि में संसार है, तो संसार उदाहरण किसने क्या, ज्ञान जीव ने धारण कर रखा है। अब ये छोड़ दे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और इसको पकड़े तो कभी प्राप्ति होगी नहीं, कैसे होगी, धारण इसी ने किया है। अपरा प्रकृति अपराय मित्रस्तन्याम प्रकृति विद्य पराम जीव भूताम महाभव, ये एकदम धारित जगत जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है, जगत है तो जीव की कल्पना में जगत है, न ज्ञानी की कल्पना जगत है न परमात्मा की जगत है, परमात्मा एक ही है। पीछे भी मैं ही रहूंगा, यदि योग शिष्य हम शेष रह गो मैं ही रहूंगा, ये चतुर्थ भागवत में है। तो वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत निकलेगा। अब ये विचार होने पर दूसरे पे यह मानते हैं जो खंडन करे भेदवादी बाध्यादिक जय है, ये कैसे निकलेगा, वे और है और उनका संघ बड़ा खराब है, वो द्वैत का संघ है जो बाधक है, तो द्वैत कहाँ आया वो, ये पढ़ाई की बातें है, ये तत्व की बातें नहीं है। तो तत्व अद्वैत है जो बाध्वादिक भेदवादी माध्वादिक जे है, ये कहाँ से आया, भेदवादी कहाँ से आए, माध्वादी ये ठीक नहीं समझते, ये नहीं समझते, ये समझते है वो गलत गलत है, वो गलत कहाँ से आया बताओ। ये बोल रहे हैं वासुदेव सर्वम तो अद्वैत है, तो मैं अद्वैत मैं खंडन किया नहीं उम्र में कभी, मैं तो प्रक्रिया के कहता हूँ, प्रक्रिया में उलझो मत अन्नदाता कृपा करो, ये कहता हूँ मैं अद्वैत का खंडन नहीं करता, मैं तो अद्वैत का वर्णन करता हूँ, अभी अद्वैत का वर्णन किया मैंने, मैं अद्वैत आपने कल्प करना है ऐसा अद्वैत नहीं है, आपने जो ब्रह्म का सूर समझ रखा है अद्वैत समझ ऐसा नहीं है, ये जोर से कहता हूँ, अगर यही है तो बाकी क्या रहा, शादी क्या रहा आपके बताओ, जब ब्रह्म की प्राप्ति होगी आपने जाना ऐसा ही ब्रह्म है तो आपके क्या बाकी रहा, शादी क्यों करते हो, किस वास्ते करते हो बताओ, दो उत्तर इसका, ऐसा मान लियो, ऐसा निश्चय करो, बुद्धि निश्चय करो मैं ब्रह्म हूं, बुद्धि का निश्चय किया ब्रह्म होता है, बुद्धि प्रकृति का, प्रकृति का कार्य बुद्धि का कार्य संसार, वो संसार के ब्रह्म निश्चय करो, निश्चय करो ब्रह्म नहीं होता है, ये तो बुद्धि का काम है, विचार करते हैं पढ़ते हैं, बुद्धि का विषय तो है ब्रह्म, बुद्धि का विषय है ईश्वर, बुद्धि का विषय है जीव, बुद्धि का विषय है प्रकृति, बुद्धि का विषय है माया, बुद्धि का विषय संसार, संसार ब्रह्म एक मानने का है, बताओ इस खंडन करो, खंडन करो खूब अच्छी तरह से, मैं राजी होऊंगा नाराज नहीं होऊंगा, नाराज हो कहते नाराज मत हो नहीं होगा, छोड़ दूंगा नाराजी, नाराज भी हो जाऊंगा, अगर मत हो नहीं होंगे कहो हो जाओगे नाराज में क्यों, हम तो आपस में तत्व का विचार करते हैं, हार जीत तो है नहीं हमारे, बात है नहीं, आप पूछो खूब शंका करो, ये बात ही नहीं चल रही, बात समझ कर करो भाई ठीक तरह से, गहरे समझ कर करो तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मेरी बातों को समझ लो, स्पर्श करो करो करो, आप लोग समझते हो तो आप शंका करो, मेरी बातों पर शंका करो, बात करें सूर्य बात बढ़िया होगी, जितने समझदार शंका करेंगे समाधान करें बहुत विषय खुला हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, बिजली भाव हो जाएगा एकदम, मान्यता है वो परमात्मा में नहीं है, संसार में है मान्यता, गीता ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, तो नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत, मान्यता से मान्यता घटाओ, फिर मान्यता दोनों हटा ठीक कर दो, झाड़ू होता है कूड़ेकट को दूर करने वाला होता है, पर दूर करने वाले झाड़ू होता है वो और कूड़ेकट एक जाति का है, रह जाता है वो ठीक है, ऐसे बुद्धि से आप करो तो बुद्धि झाड़ू ये सब सब एक हो जाए किनारे, वो है जो रह जाएगा तब तो एकदम सिद्धांत की बात है, एकदम सिद्धांत की बात। तो ये प्रक्रिया रट करके उनके द्वारा समान मनन निर्ध्यासन ध्यान और समाधि नहीं है। जो कहता हूं मैं छोड़े कहता हूं, अद्वैत वेदांत में है, इसमें द्वैत है, भक्ति में अद्वैत है। बोलो, अब बोलो। ये आपके विरुद्ध है, इसमें शंका करो। गीता में आया ऐसा, और गीता में आया जैसे कहता हूं है क्या, राम जी जाने भगवान जाने क्या है। गीता के अनुसार आप बताओ, खंडन करो। कौन है, दोनों बात बताओ। गीता तीन बात बताओ, दो नहीं बताओ, तीन बताओ। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीन बताती है। प्रयोजन तत्व में पहुंचाना, मुक्ति करना। एकदम पहुंच जाए, अलग अलग अधिकारी अलग है। अनेक चीजें भोजन की क्यों बनाते हैं, रुचि नाम वेद नाना पद रुचि ज्यादा ज्यादा भोजन बनाते हैं। भूख एक है, तृप्ति एक है, भोजन एक नहीं है। भूख एक है और तृप्ति एक होगी, पर भोजन एक नहीं होगा। इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अल्लाह योग, ये सब भोजन है। तृप्ति एक होगी, भूख एक है, पर ये साधना अनेक है, अनेक व्यक्तियां हैं। और बोलो, बोलते जाओ, कहते जाओ। अपने रुचि अलग है ना, अपनी रुचि अलग है, योग्यता अलग है। योग्यता भी पूरा नहीं है, रुचि भी एक नहीं है। भीतर में चाहना वो भी एक नहीं है, परंतु मुक्ति की चाहना एक है। देखो आपको बताऊं, दुख एक है और सुख एक है। इसका दृष्टांत बताऊं आपको, आपके जो रोना होता है वो रोना विदेशी देशी ये बंगाली मारवाड़ी ऐसा होता है रोना। बताओ भाई, रोने में भेद क्या है? ये बंगाली रोता है, ये तो गुजराती रोना रोता है, ये तो बिलायती रोना है, ये देशी रोना है। बताओ, रोना अलग अलग है? अरे हंसना अलग अलग है क्या? तो दुख सुख बरोबर है वो तत्व। जब जब प्राप्ति न हो तो दुख एक है, रोना एक है, और पीछे हंसना एक हो जाएगा सभी किसी मार्ग से चलो। इसमें भेद और देश का भेद होता है, काल का भेद होता है कि आज का रोना और तरह का, पहले रोना और तरह का था, अब अगाड़ी रोना और तरह का होगा। हंसना पहले और तरह का था, अब और तरह का, अगाड़ी और होगा। नुकसान को नुकसान नहीं है, तीनों में एक में दृढ़ हो जाओ, दृढ़ता से एक में पकड़ लो, एक पकड़ लो, और उसमें जो जो मालूम घटती मालूम देती कमी मालूम दे पूछो और उसके अनुसार करो। जो साधन है ये भी अच्छा, नुकसान तो नहीं है, नुकसान नहीं है, लंबा रास्ता है, उसमें है तो करो। वो मैं निषेध नहीं करता, मैं तो ये तो बात कह देता हूँ कि लंबा रास्ता है, ये सीधा रास्ता। मैं बताऊँ बहुत सीधा है, ये सीधा रास्ता है। अक्रिय है मैं क्या क्रिया है बताइए, है मैं क्या क्रिया है? है याद करो क्रिया है, जान लेना, जान लेना क्रिया है, जानने के बाद क्रिया नहीं है। साधन ये होगा है, अब देखो हंसी नहीं, मैं मार्मिक बात बताता हूँ। साधन कोई करना चाहे तो कृपा करे मेरी बात, मैं धोखा नहीं देता हूँ, हंसी दिल की नहीं करता हूँ, मैं ठीक बात मेरी जाने के अनुसार कहता हूँ। अदि तो कहाँ से लाऊ, जानता हूँ उसे, कहता हूँ आप शुभ हो जाए। और है एक गीता में कहा, शनै शनै रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्थ मन कृत्वा न किंच दिव्य चिंतित। एक परमात्म तत्व है, ऐसा करके कुछ भी चिंतन मत करो। और सरल उपाय ये है कि व्यक्ति और वस्तु ये नहीं है। अभी आप सुपो जाओ, अभी इसी क्षण, कि वस्तु और व्यक्ति नहीं है, क्रिया नहीं है, इनसे रहित मैं हूँ, क्योंकि आप वस्तु क्रिया और पदार्थों को जानने वाले हैं, आप वस्तु क्रिया और पदार्थ नहीं है, तो इनसे नहीं होकर के चुप हो जाओ। ये निधिध्यासन नहीं है, निधिध्यास से ऊंची बात है ये। मेरी दृष्टि से मैं ठीक कहता हूँ कि आप क्रिया पदार्थ जगती वस्तु काल आदि से आप रहित हैं। ये आपका खुद का अनुभव है, ये आपके अनुभव में आने वाली चीजें हैं, आपका स्वरूप नहीं है, इससे रहित हो चुप हो जाओ। कभी फिर बात याद आ जाए तो उसका विरोध भी मत करो, उसका निषेध भी मत करो, उसका निराकरण भी मत करो, उसको अच्छा भी मत समझो, बुरा भी मत समझो, अपना है नहीं, बस उपेक्षा। उपेक्षा जितना साधन बढ़िया है उतनी एकाग्रता बढ़िया नहीं है, निरोध बढ़िया नहीं है उतना, जितना इसकी उपेक्षा। मतलब नहीं, हमें नहीं उतर से कृत है ना अर्थ, न अकृत्य है, न करने से प्रयोजन है, न करने से प्रयोजन है, न अच्छी वृत्ति से प्रयोजन है, न बुरी वृत्ति से प्रयोजन है, न ध्यान से प्रयोजन है, न चंचलता से प्रयोजन है, न समाधि से प्रयोजन है, न व्युत्थान से प्रयोजन है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थ तो जाओ, एक क्षण भी हो जाओ तो इसको करके देखो, बहुत सुगम है। क्या कठिन है, ये आप मानते ही हो कि परमात्मा तत्व हो, वस्तु व्यक्ति आदि से रहित है, कोई सामान नहीं, कोई साथी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ये सब आपके जानने में आते हैं, आप सबके प्रकाशक हो, तो आप में ये नहीं है, ये बात आप मानते ही हो, बस आप चुप हो जाओगे, हमारे में नहीं है, एकाग्रता नहीं है, निरुद्ध भाव नहीं है, चंचलता भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, वस्तु नहीं है, है नहीं, आ जाए तो मन बुद्धि में आता रहे, अपने मतलब उससे नहीं, आ जाए तो विरोध नहीं, खराब से खराब आ जाए तो नहीं, बढ़िया से बढ़िया आ जाए तो हमें कोई मतलब नहीं, से हमारे कुछ मतलब ही नहीं है। बोलो कितनी सुगम बात है, आप बताओ। साधन में क्रिया नहीं है क्या? कहीं क्रिया नहीं है, चुप रहना क्रिया नहीं है, चुप रहना क्रिया है, चुप रहना नहीं है, चुप होना नहीं है, स्वतः सिद्ध है वो है। अब आप नींद लेते हो तो क्या क्रिया करते हो बताओ, क्या उद्योग करते हो बताओ, नींद में क्या क्रिया करते, नींद लेनी है कहते हो नींद ले तो स्वतः तत्व है, वो स्वतः तत्व है, मानते हैं विचार से, मैं वो प्रक्रिया है, थर्मो मना यूं करेंगे तो यूं करो महाराज, अपनी मर्जी है, पर क्यों फोड़ा देखो, सीधी बात, कोई चिंतन हो जाए तो उसके साथ संबंध मत जोड़ो, आप कुछ भी चिंतन आ जाए तो उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो, उसको भला समझो ना बुरा समझो, ना मिट जाए ये रखो ना हो जाए ये रखो, क्योंकि बिल्कुल अपने मतलब नहीं। अरे गांव नहीं जा गए लोग क्यों पूछे, जब अपनी मतलब ही नहीं तो क्यों पूछे, तो आप क्षण मात्र हुआ, क्षण दो क्षण भी आप होड़ देखो, बहुत जल्दी बहुत तत्व प्राप्ति हो जाएगी, तत्व प्राप्त तो है महाराज, तत्व प्राप्त तो है, केवल ये दूसरा संकल्प विकल्प है, इनको हटाते हो तो उद्योग हो जाता है, और चुप रहते हो तो उद्योग हो जाता है, कुछ नहीं, ना चुप रहना है ना हटना है करना है, स्वाभाविक पुतमा सहजावस्था, जैसे स्वतः नींद आती है ऐसे स्वतः हो जाएगा, करके देखो। बात तो ठीक बात ठीक है तो नहीं है तो खतरनाक है। मैं टिक नहीं हूं मत मानो, आप टिके हुए हो बाबा अंदाता, आप टिके हुए हो, टिकना नहीं है वहाँ, आप तो हो ही, आपने वृत्तियों को संसार को प्रकृति को ब्रह्म को मान लिया रख लिया है, उसको छोड़ दो, आप तो हो ही उसे, ऐसी श्रद्धा नहीं होती कि इतने से सोल जाएगा। अब वो तो मैं क्या करूं भाई, उसमें मैं क्या करूं, अब कोई महात्मा आ जाए ऊपर से वो कहते तो मान लोगे, तो एक भिक्षु का नाम मान लो क्या, आपके क्या है, क्या बेचती हुए, क्या फजीती हुए आपकी, कहीं हाथ कांटा में जाओ, भगवान अगर समझाओ तो मान लो, तो मैं भगवान की बात को हमारी मान लो, वह हमारी तो है नहीं, भगवान ही है, हमारी है नहीं, न आपकी न मेरी है। चुप होने के बाद तो भगवान ने खुद ने उद्धव जी को कही, हाँ चुप होने सुखानुभव निरी, सुखानुभव निरी है, कोई चेष्टा नहीं। भाव देखा तो संत में बहुत बढ़िया बात, बहुत ही 29वां अध्याय तो पता नहीं क्या ऐसा बढ़िया, एकादश का 31वां अध्याय आप पढ़ो। तो संबंध नहीं है, ये तो मान्यता है, ये क्रिया नहीं है। स्वीकृति अस्वीकृति क्रिया नहीं होती। ब्याह होता है तो स्वीकृति होती है, क्रिया होती है क्या? ब्याह का अभ्यास होता है क्या? क्रिया में अभ्यास होता है, ब्याह का अभ्यास होता है तो अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास है ही नहीं। अभ्यास मानो तो अभ्यास कर लो आप, भले ही कर लो, मेरे को मिना ही नहीं है, पर तत्व में अभ्यास नहीं है।